Landibarre Suskuneko saitegitan urzo habo zuten azken egunila tarte. Igantin hatik napalek azken egunin kolpio ezer bat eginik aitzineatik handia eta manea batez erraiteko txapeldun bilakatu. Patrick Lusto, napaleko saitegi buia. Bai, hoi, xantzeken diak, guntian berro gehi bat edo berroita hamar bat urzo gibeletik guntian landibarrekin, eta gio azken egunin ehuntabi hat zamantiak, ordin aitzinin igan getuk, eta bon, txapeldun, ez de txapeldun, mena bon, izteka suerte hoien eta zehaduk jokia, bon, hek berdik erran utzidi bi egun lehen edo hola, uste diat, eta gu azken momentu lartin, uden bo edera maiten behitzien egon getuk. Eta izigarri untsa agitu zikuk eta finitu azta xajua. Napalen sortziunta lautan hogeita hiu urso bildu badutie, sortziunta hogeita batek ilan bigeren batu da Landibarre Suhuskune. Hanko xaretegi buden Patrick Etxegarai. Bai, ebe, azken egunean galtzen dugu, bena, enetako ez da ihizia eta urtsaka ez da lehiak eta bat, ihizin ahi gira plazeran dako, bon, urtsogu tilkin, ebe, sosien polita egiten du, bon, biztan dena, plazer, sustut ihiztari gazte horiek eta konten dira, ebe, honetaren unkaitia, bena, enetako ez da lehiak eta bat, eta zer nahi izaz, Napale, xaretei erra dira izi erra da Napalen, eta azaruan beti jundanotik azaruan azken egunetan benguk benogeio urzo hatzen miten dute Napalen. Zuin gehiagokoa delakua, tilet edo piko zunbaitek ilan gaintituik, haren oro juntatuko dia bentien bian hotx neskenegin juntan behorlegiko xaretegietan, onotik bazkai hun bat eta agian besta ezer baten egiteko aintzileko pekoitzenian. Ohitaz dezagun xaretegien unguia egiten dela urtez urte giro ezer bat etxekitzez.